ีลข้อ5พออนุโลมศีลข้อ3ห้ามเด็ดขาดหลวงพ่อไม่อยากจะสอนให้ใครเลิกเหล้าเลิกยาหรอกอยากกินกินไปแต่ให้รู้จักประมาณข้าวปลาอาหารกินเกินประมาณมันก็ให้โทษเหมือนกันกินเหล้าเนี่ยกินพอดิบพอดีมันก็ไม่ให้โทษจริงอยู่ท่านบอกว่ามันผิดศีลในเมื่อเราอยู่ในสังคมก็ต้องอนุโลมกันไปอย่างสมมุติว่าเราเคยสนุกสนานร่วมกันไปร่วมงานเลี้ยงงานอะไรเนี่ยเพื่อนมันกินเหล้ายืนมาให้อ้วไม่แตะอ้วไม่เอาไม่เอามันหาว่าดูถูกมันเอาเหล้าสาดหน้าเอาอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกินมันลงไปแต่อย่าให้มันเกินประมาณถ้าให้เหล้ากินคนมันไม่ดีคนกินเหล้ามันไม่เป็นอะไรหรอกเพราะฉะนั้นเอากันอย่างนี้ในเมื่อเราละมันไม่ได้ก็เอามันไปแต่ให้รู้จักประมาณแต่ว่ากาเมสุมิจฉาจารสมัยเนี้ยอยากจะห้ามเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันแสดงอิทธิฤทธิ์ของมันออกมาอย่างโจ่งแจ้งพี่น้องชาวนนทบุรีมาเล่าให้ฟังว่าเจ้าหนุ่ม6คนจับผู้หญิงไปลงแขกพอเสร็จแล้วตำรวจไปเจอเข้าตำรวจจะจับนางผู้หญิงบอกว่าอย่าจับมันคุณตำรวจอ้าวจะไม่จับยังไงมันรังแกคุณไม่เป็นไรหรอกให้กรรมมันลงโทษมันเองเมื่อไรกรรมมันจะลงโทษมันลงแล้วเดี๋ยวเนี้ยมันก็ถูกกรรมลงโทษแล้วมันทำไมล่ะหนูเป็นโรคเอดไอ้เจ้า6คนเนี่ยวิ่งแจ้นไปหาหมอตรวจเลือดผลปรากฏว่าติดโรคเอดส์กันทุกคนเขามาเล่าให้พระที่เนี่ยฟังพระบอกว่าที่บ้านผมก็มีเหมือนกันคนเป็นโรคเอดส์เขากักบริเวณไว้มันลักลอบกลับไปบ้านหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยจะไปลงแขก11คนติดโรคเอดส์ทั้ง11คนเดี๋ยวเนี้ยตายไปแล้ว9คนยังทรมานอยู่2คนสำหรับการละเมิดศีลข้อ3เนี่ยอันเนี้ยถ้าเป็นไปได้อยากจะขอห้ามเด็ดขาดวันหนึ่งหลวงพ่อไปเทศวัดมะกอกอยู่หลังโรงพยาบาลพระมงกุฎพอเทศจบแล้วเข้ามาถามว่าหลวงพ่อผู้ชายมีบ้านหลายบ้านมีเมียหลายคนเนี่ยไม่น่าจะผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารนะอ้าวทำไมล่ะก็เพราะว่ามันตกลงปลงใจกันสมยอมกันแล้วนี่นะหลวงพ่อว่ามันผิดหรือเปล่าหลวงพ่อก็ไม่ตอบถามเขาคืนว่าคุณมีเมียกี่คนเขาตอบว่าผมเอามันด่าไปเรื่อยคุณไปมีเมียน้อยเมียหลวงมันด่าไหมมันไม่เฉพาะจะด่าสิมันจะเอาปังตอสับกบาลเอาคุณรู้หรือยังว่ามันผิดตรงไหนผิดตรงที่จะถูกสับกบาลนั่นแหละ